रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम पियावरी रंग दे चुनरिया, शाम पियावरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही नाही नाही नाही नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, ओ शाम पिया रखते शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शब्दों की सुंदरता देखिए। लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ओ शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। दादा नी दादा ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा संतूर पर पीयूष पवार आपको बजा के सुनाएंगे। पदानी राधा पा पधम पगम प पधम पगम रे गम रे गसनी सारे गम पम गे मम रे गम पधाधा घरे मामा गा पापा मा धा पानी दानी दापाधा बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया ओ शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, जल से पतला कौन है? एक प्रश्न उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी? प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी? उत्तर है, जल से पतला जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से कारी। मीरा के प्रभु गिरधर नाग प्रभु चरणन में हरि चरणन श्याम चरणन में लागी नजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया।